i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6 marca, to poniedziałek, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Deficyt budżetu państwa niższy niż planowano. Rosną też wpływy z podatków, mówił o tym szef rządu. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w konferencji ONZ poświęconej państwom najsłabiej rozwiniętym. Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego stworzył portal, na którym pokazywane są polskie zabytki za granicą. Niższy niż planowano deficyt budżetu państwa oraz rosnące wpływy z podatków. Tak o sytuacji finansów państwa mówi premier Mateusz Morawiecki i przedstawia liczby. Deficyt na poziomie 12 miliardów 400 milionów złotych wobec planowanych 30 miliardów. Natomiast wpływy z podatku VAT i CIT rosną o ponad 150%. O szczegółach mówiono na konferencji PGE Narodowym w Warszawie. Jest tam Karol Darmoros. Witaj ponownie. Witaj. Jak te dane przekładają się na zwykłych podatników? Zbieramy więcej z podatków i jednocześnie je obniżamy, mówią rządzący. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że ubiegłoroczne zmiany podatkowe widać już w rozliczeniach PIT. Do tej pory, a jeszcze nie minął pełen miesiąc akcji rozliczeń, oddaliśmy już ponad 2 miliardy złotych Polakom. Zostawiamy pieniądze w państwa portfelach. Ale te pieniądze przynajmniej częściowo zjada inflacja. Dobra informacja jest taka, że wzrost cen wchodzi w trend spadkowy. Mamy nadzieję, że w tym roku tym spowolnieniem gospodarczym, tym działaniem banków centralnych uda się pokonać inflację i w kolejnych latach ona będzie w tym scenariuszu spadającym. Mówił dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Według różnych prognoz inflacja na koniec roku w Polsce ma wynieść poniżej 10%. A relacjonował Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda kończy wizytę w Katarze, gdzie brał udział w 5. konferencji ONZ poświęconej państwom najsłabiej rozwiniętym. Drugiego dnia obrad przywódca Polski zabrał głos m.in. w trakcie debaty o rolnictwie i jego rozwoju. Inwestycje w sektor rolno-spożywczy mogą być kluczem do rozwoju całej gospodarki, powiedział prezydent Andrzej Duda. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Zapewnienie dostaw zbóż, wody pitnej, świeżych produktów spożywczych, a także sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw pomiędzy Europą a Afryką oraz Bliskim Wschodem to obecnie największe wyzwanie, przed jakimi stoi świat w związku z toczącą się wojną na Ukrainie, mówił prezydent Andrzej Duda na ONZ-owskim forum. Dlatego tak ważne jest wspieranie państw najsłabiej rozwiniętych w rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich, aby mogły w jak największym stopniu samodzielnie dbać o bezpieczeństwo żywnościowe. Prezydent zadeklarował, że nasz kraj jest gotowy dzielić się doświadczeniami we wprowadzaniu nowoczesnych technologii do rolnictwa. Jako przykład podał satelitarny system mapowania dla obszarów wiejskich, który wdraża GUS. Pozwala on lepiej planować uprawy. A jeszcze dziś prezydent Andrzej Duda poleci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pobyt w Abu Dhabi wykorzysta do rozmów o dostawach surowców i bezpieczeństwie energetycznym. Z Dohy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Białej Podlaskiej, w województwie lubelskim, na terenie niezabudowanym podczas próby przed lotem doszło do wypadku z udziałem wojskowego śmigłowca Mi-24. Załodze śmigłowca nic się nie stało, mówi Polskiemu Radiu Lublin zastępca rzecznika dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych podpułkownik Magdalena Busz. W terenie niezabudowanym na lądowisku doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem śmigłowca Mi-24 z 56. Bazy Lotniczej z Inowrocławia. W trakcie tak zwanej próby przedlotowej doszło do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzeniu uległo podwozie i prawe skrzydło śmigłowca Mi-24. Były trzy osoby załogi, bo taka jest załoga śmigłowca Mi-24. W wyniku zdarzenia lotniczego nikt nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Wszyscy żołnierze zostali odwiezieni do szpitala rzeczywiście, ale to na badania profilaktyczne, wiadomo jak może być w takich sytuacjach. Zgodnie z procedurami okoliczności wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika zaprezentował portal internetowy Dziedzictwo za granicą, baza Poloników. Ma on służyć do szybkiego uzyskania informacji dotyczących polskiej spuścizny kulturowej poza granicami Polski. Podczas prezentacji portalu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślał, że jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie.

Program Trzeci Polskiego Radia. I feel like I, like my soul's on fire. I wanna stay up all day, you know. 13, tu trójka do trzeciej. Nieczęsto filmowcy mają szansę przyjrzeć się z bliska społeczności zamkniętej dla świata. Udało się to Łukaszowi Wosiowi, autorowi pełnometrażowego filmu dokumentalnego Nowicjusz, który od niedawna możemy zobaczyć w naszych kinach. Trzeba jednak od razu dodać, że reżyser miał szczególny atut, bo nie był w filmowanym środowisku obcy. Z Łukaszem Wosiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Skąd się wziął pomysł takiego właśnie filmu? Sam jestem zakonnikiem, w związku z tym przeszedłem nowicjat i wiem, jak to jest trudny czas, a równocześnie wiem, jak dużo się w nim dokonuje takich ważnych przemian, które widziałem, że są ważne. A równocześnie od też 13 lat towarzyszę tym chłopakom, którzy przechodzą ten proces, jako taki ktoś, kto jest takim ich mistrzem na tym etapie. W związku z tym widziałem też, że te wszystkie rzeczy, które ja przechodziłem, oni przechodzą co roku i co roku w poszczególnych miesiącach praktycznie to samo przeżywają. W związku z tym chciałem to przekazać też widzowi, żeby widz mógł też to zobaczyć, ponieważ miałem poczucie, że to jest coś uniwersalnego, co da się też przełożyć na nasze normalne życie, nie tylko jeżeli chodzi o zakonne, ale tak naprawdę na nasze wchodzenie w rzeczy, które są dla nas zupełnie nowe, które nas zupełnie przekraczają. My też przechodzimy te etapy w swoim życiu. Jak długo trwa ten czas nowicjatu? Czy on jest ściśle określony? Tak, sam nowicjat jest to rok. Rok rzeczywiście takiego zamknięcia, gdzie ty zostawiasz telefon, zostawiasz dostęp do sieci, do wszystkiego. Ale też rodzinę. I rodzinę to jest podstawa i przyjaciół, i znajomych, i cały swój świat, który do tej pory zbudowałeś. I tak naprawdę wchodzisz w zakon, wchodzisz w życie takie wspólne z ludźmi, których sam nie wybrałeś. To jest trudne, nie? Że tak naprawdę ludzie, którzy odkrywają w sobie gdzieś, że Pan Bóg ich zaprasza, właśnie w tym roku, właśnie w tym czasie, nagle okazuje się, że jest ich 13, 15 czy 16, razem zaczynają ten nowicjat. No i później powolutku przechodzą ten proces, o którym tutaj mówiłem wcześniej. Ten rok może się różnie dla różnych osób skończyć. I to też zobaczymy w filmie. Prawda jest taka, że po to jest ten czas właśnie, żeby móc pobyć w tej rzeczywistości wewnątrz, zostawiając cały swój świat, żeby zobaczyć, czy to jest twoja rzeczywistość, czy to jest ten świat, w którym ty chcesz spędzić całe życie. Nie tylko ten rok, całe życie. I prawda jest taka, że ty wchodzisz w te poszczególne elementy każdego dnia. One do znudzenia są dla ciebie w pewien sposób na początku podobne, ale codziennie inaczej je trochę przeżywasz i powolutku się tego uczysz i sprawdzasz, czy ty naprawdę się w tym odnajdujesz. I to nagle sprawia, że ty po pewnym czasie ty widzisz, czy to jest twoje, czy nie. Jeśli nie jest twoje, spokojnie odkrywasz też, że w związku z tym chcesz wejść z powrotem do świata, jakby chcesz wejść całkowicie w to, co dotyczy przygotowania czy do małżeństwa, czy po prostu nawet do takiego funkcjonowania po prostu w świecie, nie? Z jednej strony reżyser dominikanin mógł pokazać to, co widzimy na ekranie. Nie każdemu by się to udało, ale z drugiej, no właśnie, czy miał dystans? Dzięki Szkole Wajdy i dzięki ludziom, którzy pomagali mi, razem z nimi to montowałem, razem z nimi później tworzyłem muzykę. To wszystko sprawiało, że się uczyłem dystansu do tego materiału, że oni zadając mi pytania, tak naprawdę pomagali mi odkryć, co w tej całej opowieści jest takie, co ja chciałbym opowiedzieć, bo uważam, że jest ważne, a co jest uniwersalne. I tylko dzięki nim tak naprawdę ja łapałem bardzo dużo dystansu do tego filmu. Po to może było te 5 lat tworzenia tego filmu, żebym złapał duży dystans i dzisiaj mógł na to inaczej popatrzeć. Wszyscy bohaterowie filmu zgodzili się bez problemu na to, by ich filmować? Tak. Na samym początku ja im przedstawiłem ten projekt i oni powiedzieli okej. Po całym skończonym tutaj procesie nie było żadnych takich uwag, które by sprawiały, że oni mieliby jakieś zarzuty do tego filmu. Z Łukaszem Wosiem, reżyserem i dominikaninem w jednej osobie, w trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I'm a shark, gotta see the why you're sweet and you're good. Oh, your beauty you deliver, I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Trzeciej. Naszym gościem jest filmoznawca Piotr Kletowski. Dzień dobry, panie Piotrze. Witam serdecznie, dzień dobry. Chciałem zapytać na początku, czy pan jest entuzjastą, czy niekoniecznie serialu Last of Us? No ja powiem szczerze, pozytywnie oceniam całość. Chociaż no nie mam takiego euforycznego stosunku do tego serialu. Może lubię oczywiście horrory, ale bardziej jeśli chodzi o seriale, to wolę rozrywkę w stylu Sukcesji na przykład, czyli mocno stąpającej po ziemi. Rozumiem. Natomiast no, na pewno będziemy teraz rozmawiali o takim kinie postapokaliptycznym stąd moje pytanie o Last of Us. Ja muszę przyznać, że im więcej oglądam i kolejne odcinki, kiedy się pojawiają, to coraz trudniej jest mi ocenić, bo od zachwytu do takich umiarkowanych ocen, jeśli chodzi o Last of Us. Ale zostawmy Last of Us, a porozmawiajmy o Johanie Renku, który prawdopodobnie będzie brał się za kultową powieść Dzień Tryfidów. To może najpierw przybliżmy postać Johana. No jest to producent, scenarzysta, który właśnie wcześniej pracował przy kilku ciekawych projektach, między innymi przy Czarnobylu, takim przełomowym serialu w zasadzie, który był zrealizowany dla HBO. Oczywiście chyba nie ma nikogo, kto by tego serialu nie znał, a kto dzisiaj żyje w świecie seriali, a w zasadzie wszyscy dzisiaj żyją w świecie seriali, bo seriale zastąpiły widowiska kinowe, filmowe. To jest ciekawy twórca, ponieważ właśnie tutaj na początku rozmowy mówiliśmy o rzeczach fantastycznych, ale o rzeczach właśnie takich, powiedzmy, bardziej realistycznych. To jest taki twórca, który wpuścił jakby w tą konwencję serialu telewizyjnego taki mocny realizm, nawet jeżeli, a zwłaszcza jeżeli właśnie jest on wpisany w konwencję fantastyczno-naukową, tak jak ma to miejsce właśnie w Last of Us. I myślę, że on jest doskonałym wyborem dla projektu, który właśnie ma zamiar robić w tym momencie, adaptacji kolejnej słynnej powieści Johna Wyndhama Dzień Tryfidów. Taka powieść, która w sumie dość przypomina nawet Last of Us. Zresztą tu trzeba jedną rzecz wiedzieć, że Last of Us jest serialem, który przecież nie wyskoczył jak gdyby z pudełka domenowego, tylko jest jakby podzwonem całej fali takich postapokaliptycznych powieści które, i oczywiście filmów, które pojawiły się właściwie w latach 50. na fali zagrożenia nuklearnego, prawda, zimnej wojny. No, taką powieścią z pewnością była powieść Wajdama Dzień Tryfidów. Taka wizja inwazji z kosmosu, ale specyficznej, bo właśnie biologicznej. To znaczy ludzi, ziemski glob atakuje obca forma życia, która przyjmuje taką formę roślinną. Znaczy ludzie się zamieniają w takie roślinnopodobne, żarłoczne stwory. I to świetnie się wpisywało w latach 50., jak ta powieść powstała, zagrożenia związane właśnie z postatomową zagładą, prawda, i z tym, co się robi po wojnie nuklearnej, ale też wpisuje się w zasadzie i dzisiejsze lęki, jakieś, prawda, psychozy związane z ekologiczną, ekologiczną katastrofą. No więc właśnie, bo tak zerkam teraz sobie na filmografię Johanna Renka i tu widzę, że na przykład on również współtworzył taki dość popularny serial Walking Dead. Ja byłem swego czasu wielkim fanem Walking Dead do któregoś tam sezonu, bo gdzieś w pewnym momencie już miałem takie wrażenie, że jest już zmęczenie materiału, ale oglądając ten serial, pomijając, że chodzi o zombie, to miałem takie wrażenie, że to jest serial, który pokazuje relacje między ludźmi przede wszystkim. Ale tak jest oczywiście, bo tu znowu musimy wrócić do genezy tego gatunku. Ojcem nowoczesnego kina o żywych trupach zombie był słynny reżyser amerykański George A. Romero, który w 1968 roku zrealizował Noc żywych trupów, przełomowy film dla podgatunku horroru. Czarno-biały, właśnie taki realistyczny, paradokumentalny opis właściwie inwazji z żywych trupów na amerykańskie miasta, wywołany zresztą promieniowaniem rakiety, która została wysłana na Wenus. Co ciekawe, w remake'ach kolejnych tego filmu już ten wątek się nie pojawia, jest bardziej realistyczne wyjaśnienie całej plagi. Natomiast George Romero wprost powiedział, no zombie to jesteśmy my. Znaczy, robię film o zombich, ale tak naprawdę robię film o współczesnym świecie, bo dokładnie. Plaga zombie może być interpretowana w różny sposób. To może być zagrożenie właśnie społeczeństwem konsumpcyjnym, które jest nastawione wyłącznie na pożeranie, pochłanianie. Ale też nie zapomnijmy o tym, że przecież w filmach Romero i w Nocy żywych trupów i w Dniu umarłych i w Świecie umarłych on też krytycznym okiem patrzył na ludzi, właśnie na nieżywe trupy, znaczy na tych, którzy walczyli z żywymi trupami, którzy w okrucieństwie i bezwzględności wcale nie ustępowali właśnie tym potworom, z którymi walczyli. Czyli dzisiaj żywy trup zombie jest i w ogóle opowieści o żywych trupach czy o ludziach, którzy żyją w świecie opanowanym przez żywe trupy, jest myślą o świecie współczesnym, nie o, no niestety o nas samych i o tym, jak musimy sobie radzić z zagrożeniami, które są, bo można powiedzieć, bardziej realistyczne niż zombie, który wychodzi z ziemi. Ja się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą, bo Johan Renk to był też swego czasu muzyk. On się ukrywał pod pseudonimem Stakka, bo wylansował kilka przebojów, ale on też reżyserował teledyski. I to nie byle jakim artystom, bo tak na szybko patrzę, David Bowie, Lana Del Rey, kto tu jeszcze Abba, jest? Na przykład New Order, no, Kylie Minogue, jest tu dużo Beyoncé, Madonna. Czy to może mieć... ostatniej popyty Davida Bowiego, prawda? Więc czy to może mieć przełożenie jakiekolwiek na ten film, którego możemy się spodziewać? Ale oczywiście, no tutaj te związki między światem teledysków, światem wideoklipów, a światem kina są bardzo ścisłe, no. Największy reżyserzy wyszli też ze świata wideoklipów, żeby tu przypomnieć, nie wiem, Tony'ego Scotta na przykład. Właściwie czy Davida Finchera, proszę bardzo, to jest przecież taki najjaskrawszy przykład reżysera, który najpierw robił klipy, chociażby słynny klip Madonny Vogue i później przyszedł do kina. I tak samo tu jest, z Renkiem. Znaczy to też te jego teledyski też były specyficzne, bo to był taki reżyser, który znowu przełamywał pewne konwencje, przełamywał pewne formy utarte teledyskowe. To były jakieś smutne teledyski. Nie wiem, czy pan zauważył. To były takie, nie były takie teledyski radosne do wbijania różką, tylko to były takie teledyski, które nawet jeżeli pod wesołą piosenkę, to zastanawiały. Te obrazy jakby zmuszały, fajnie się zgrywały z muzyką, ale też opowiadały jakąś swoją historię, która często na zasadzie kontrapunktu była zrealizowana w stosunku do songu, który ilustrowała. Więc wydaje mi się, że tutaj po pierwsze świetny warsztat filmowy, reżyserski się wyrabia na teledyskach. Umiejętność opowiadania w paru minutach całej powieści, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza do formy telewizyjnej. A druga sprawa to właśnie to też bardzo kreatywne i bardzo oryginalne podejście do formy teledysku, która już nie była eskapistyczna, tylko właśnie była bardziej na poważnie. Panie Piotrze, ostatnie moje pytanie. Wiadomo, jakie są perspektywy czasowe, kiedy możemy tego serialu się spodziewać? Prace trwają, czyli zaraz wszystko się robi w ekspresowym tempie, to pewnie dziś po wakacjach będziemy mieli już być może możliwość oglądania tego serialu. Chociaż z drugiej strony to trzeba jedno wiedzieć, że teraz zwłaszcza te wysokobudżetowe produkcje to podchodzi się do realizacji z takim wielkim pietyzmem, więc na przykład Czarnobyl był realizowany w zasadzie od momentu, kiedy napisano scenariusz do powstania serii, to 10 lat, także no ale tutaj scenariusz jest gotowy, więc pewnie sprawy pójdą szybko, może jeszcze w tym roku zobaczymy Dzień Trefilów. Może w takim razie warto też przypomnieć, że w oczekiwaniu na ten serial jest polski przekład Dnia Tryfidów i można sobie sięgnąć jeszcze, po książkę. Oczywiście, można jeszcze sięgnąć po bardzo ciekawy, klasyczny film z wytwórni Hammer, słynnej, utytułowanej brytyjskiej z lat 60., dokładnie z 1932 roku, zasłużonego reżysera dla wytwórni Hammer Terence'a Fishera. I on jest na sieci, więc nawet w wolnym dostępie, więc można by sobie zobaczyć. Ten też bardzo ciekawy film. Znaczy oczywiście jest dotknięty patyną czasu, ale widać, że rezonuje nawet dzisiaj. Także można być na bieżąco i przygotować się do lekcji przed serialem, obejrzeć sobie ją i sięgnąć do pierwowzoru literackiego i obejrzeć sobie. Czekamy na Dzień Tryfidów, a o tym spodziewanym serialu opowiadał nam filmoznawca Piotr Kletowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Daria Zawiałow i jej demo song. Tak właśnie zerkam do ostatniego, 48. notowania listy przebojów trójki i chyba tylko jeszcze Nirvana spadła oraz Iggy Pop. Tak, te trzy piosenki wraz z Darią Zawiałow spadły aż o 6 pozycji. Z tym, że akurat Daria Zawiałow z piosenką demo song okazała być się najwyżej, bo na miejscu 18. Najlepsza trójka tego piątkowego notowania wygląda tak. Na miejscu 3 Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe na 2. A na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode i Ghost Again. Oczywiście, że mogą Państwo zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy, cała 30, jak się prezentuje. To wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Zachęcam do głosowania, zresztą można głosować też używając naszej aplikacji. Głosujemy do piątku do godziny 12, a od godziny 19 zapraszam na 49. wydanie listy przebojów trójki. Tymczasem Józef Szajna, o nim opowie Państwu teraz Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Życie zmieniam w obraz. Tak swoją twórczość określał Józef Szajna. Artysta plastyk, ale przede wszystkim artysta świata teatralnego, teoretyk teatru, twórca, który stworzył teatr narracji plastycznej. Urodził się w 1922 roku. Początki jego twórczości artystycznej to są lata 50. XX wieku i tam pojawiła się najpierw twórczość w technice kolażu, a potem asamblażu. W 1971 roku stworzył autorski teatr Galeria w warszawskim Centrum Sztuki Studio. Tam została zrealizowana większość jego autorskich pomysłów. Józef Szajna tworzył scenariusze do większości swoich spektakli. Wiele jego spektakli przeszło do historii teatru, między innymi Replika czy Dante z lat 70. Józef Szajna zyskał międzynarodową sławę jako twórca teatralny, jako artysta, plastyk teatralny. Od 1975 roku teatr w Port Jefferson w Stanach Zjednoczonych, teatr przy Slavic Cultural Center, nosi jego imię. W tym roku przypada 101. rocznica urodzin artysty, a w związku z tym w Rzeszowie, w miejscu jego urodzenia, postanowiono uczcić to wydarzenie. W 2007 roku, rok przed swoim odejściem, Józef Szajna przyjechał do Rzeszowa i szukał tam miejsca dla swojej kompozycji, dla drabiny, po której będą szły zniszczone buty. Teraz ta drabina ma powstać w miejscu, w które wskazał sam profesor Szajna, na wzgórzu, zaraz przy wjeździe do miasta, na pasie zieleni oddzielającym dwa kierunki ruchu. Budowa rozpoczyna się właśnie w marcu. Drabina ma być wykonana ze stali i ma mieć 20 metrów wysokości, a betonowe pale, na których ma zostać umieszczona, będą miały 14 metrów i na tę głębokość zostaną wbite w ziemię. Drabina do nieba, taki tytuł ma ta kompozycja Józefa Szajny. Zanim ona powstanie, może ten rok jest dobry na to, żeby sięgnąć po zarchiwizowaną twórczość Józefa Szajny, bo może być niebywale inspirująca i ogromnie pobudzać do myślenia. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Program Trzeci Polskiego Radia. Cause you light up the park.